Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Bugün inşallah nasip olursa orucun, Ramazan'ın fıkıh yönünden inşallah bakalım inşallah. Tabi bu konu bir sohbete sığmaz mı tabi biliyorsunuz tabi. Eline geldik artık inşallah özlerini anlatmaya çalışalım inşallah. Hocamız elhamdülillah okunu okudu namazda bugün. Oruçla ilgili konu yok. Ayetleri okudu burada böyle. Şimdi oradan başlayalım inşallah. Bismillah. Benam bire eyyâmen ma'dûdâttan başladı inşallah. Oruç eyyâmen, eyyâm yevmin çoğulu. Yevm gün demektir, günlerdir. Ma'dûdât sayılı adetli günlerdir oruç. Bu tabi Ramazan ayı. Şu Ramazan diye arkadan geliyor. Hemen mümkün veriyorlar. İşte kim hasta olursa Ramazan'da. Hasta olursa. Tabi hastalığın da bir ölçüsü var muhteremler. İnsan bunu kendi bilebilir tecrübeyle veya Müslüman bir doktor. Bu işin uzman olan doktor. Müslüman doktor, o buna bunu tavsiye ederse. Yani hastalık oruç tutarsa bir ölüm tehlikesi var. Yani birden ölebilir, birden aç kalırsa, sus kalırsa. Veyahut da bir organına zarar gelecek. Yani kalbine, gözüne bir zarar gelecekse, bir hasta uzayacaksa, yani bir tehlike varsa, o zaman buna benim izin veriyorum artık. Oruç tutmamaya böyle. Efendim işte biraz rahatsız oluyor da, biraz başım ağrıyor da, biraz bir şey oluyor da, biraz şekerim var da, biraz tansiyonum var derse böyle, kişi bunu kendi kaybeder. Kaybeder kendisi böyle. Çünkü bu Ramazan orucu başka zamana benzemiyor Ramazan orucu böyle. Yani bu aydan yaralanmak gerekiyor böyle. Eğer bizler nefsimizi kontrol dışı bırakırsak nefsimizi, nefis azalmıştır böyle. Zaten nedir amaç Ramazan amaç böyle? Nefsi emmareyi kontrol altına almak böyle, disiplin böyle. Yani saad ile geçmesi vakitte bunlara vereceğim. Eskiden padişahların huzurunda Ramazan sohbet yaparmış sarayda, Paşa Sarayı'nda. Yani en seçkin ulemalar oraya geliyorlar. Orada sohbet yapılırmış böyle. Bir gece sohbetin konusu nefs-i emmare terbiye edilir mi? Ve insan huyu değişir mi? Tabiat değişir mi diye. Bu konu hemen ulemaların hepsinin kanaatleri nefis terbiye edilir, yola girer diye böyle. Biri buna muhalif oluyor, karşı çıkıyor böyle. Efendim ne kadar terbiye olsa diyor, eğer nefis-i emmare biraz başıma bırakıldı mı, nasıl su mesela, bir dönem su kondu, bir kaba su kondu. Orası durur ama eğer ince bir delik buldu mu, oradan samtana böyle böyle. Yani bir iğne ucu böyle. Biri buldu mu çıkar böyle. Bu ulema da böyle buyuruyor. Ne kadar nefsime terbiye olsa da sürekli bunun kontrolü lazım böyle diyor. Baskı lazım bunun üzerine böyle buyuruyor böyle. Yani bunun sözü geçerli olmuyor arada. Sohbet dağılıyor. Sonra bir ara padişah bunu evine davet ediyor. Bu kişiyi. Yani nefis-i emmare terbiye olmaz diyene böyle. Padişah ne yapıyor? Padişah muhteremler. Öbürü tezi. Haklı çıkarmak için, buna bunu göstermek için bunu. Bir adam tutuyor özel. Ona görev veriyor. Bir kedi yavrusu tutuyor böyle. Kedi yavrusu. Bu kedi yavrusu özel eğitiliyor sarayda. Bir kişi bunun görevi bu. Nedir bunun eğitimi, yani bu hediye yavrusunun. Bunun başına gümüşten bir tepsi yapılıyor. Başına geçecek şekilde gümüşten. Parlak beyaz gümüşten. Üzerine bir tabak, bir de fincan, kahve fincanı böyle. Üzerine konacak. Bu gece ne yapacak? Yine misafir edip ikram edecek bunu muhtemelen böyle. Bir ay eğitiliyor bu kedi böyle. Alışıyor artık buna kedi böyle. Bunu bahşeyen İsrail'in davet ediyor. O da meşhur bir ulema kendisi de. Bahşe işaretiyle kedi buna kahveyi getiriyor. Kedi salona giriyor. Ama kedi süslü püslü böyle. Kurdeler, kuşunlar, bunlar yakışıklı bir kedi. Başında özel yapım bir gümüş tepsi, küçük böyle başında, üzerine kahve böyle. Ama kedi böyle uygun adamla böyle yavaş yavaş böyle geliyor, eğitilmiş tabii. Bu yana duruyor böyle. Padişah buyurun diyor. Gülüyor padişah. Tabi anlıyor padişah meramını. Yani kedi bile eğitiliyor bak böyle. Bu şekilde böyle. Sultanım diyor, yarın akşam gelsem tekrar buraya, eğer kabul ederseniz beni. Acaba kedi yine aynı bu işi yapar mı? Yarın akşam bunu getirir mi kedi kahve buraya? Tabii getirir böyle. Peki, müsaade eder misin yarın akşam buraya gelmeme? Gel diyor böyle. Bu ertesi günü İstanbul'a oldu bu tabii. Gidiyor koca gecekondu mahallelerine. O da öyle tabii kerpiyor. İşte ahşap şunlar bunlar. Her evde fare var. Diyor ki çocuklara. Şimdi bana bir fare bulursa diyor, ona bir altın vereceğim böyle diyor. Bir altın. Koş çocuklar böylece. Yakalıp getiriyor bunu böyle. Bir kutu yanına götürmüş. Hafif delik kutu hava alması için. Bu fareyi kutuya koyuyor bu. Kutular bunun cebinde. Ersi akşamı yaslanıp mütakip yine saraya gidiyor bu. Oturuyor oraya böyle. Bana şu işaret diyor. Gelsin bakalım diyor kahve. Yine kedi uygulamalar sonra girince yavaş çıkıyor cebinden kutuyu, atıncı yere fare fırlayınca üniteki dışına eğitimine muhtemelen gümüş tepsi bir tarafa, kahve bir tarafa hemen ki atıyor, fare atıyor muhtemelen. O zaman diyor ki padişah bu hak mümkünse böyle. Yani ne kadar nefis tevbi olsa muhtemelen eğitilse böyle, nefis böyle, eğer kontrol dışı kalırsa, baş başı kalırsa böyle. İnsan nefsine bir yüz verdi mi, duyumsuz olmadır. Bunun için çok kişiler genelde hastalığı şeyiyle, hele günümüzde böyle hasta olmayan insan pek yok muhtemelen böyle böyle. Hasta olmayan böyle. Tabii bir hava kirliliği başta. Şehirde oturan insanlar yoğun bir hava kirliliği. Evsiz gazları, şunları, bunları, deterjanlar evde. Bunlar böyle. Elektronik şeyler, aletler. Sonra gıdalar ortadan mı? Hepsi bozuk gıdalar bozuk böyle. Yani bu ortamın ne oluyor? Herkesin bir hastalığı var. Yani yeni doğan çocuk bile hasta doğumdur. Yani. Annesi aldığı gıdayla beslendiği için o bile hasta doğumdur. Doğacak böyle. Bu iş demek ki ne gerekiyor burada? İnsan kendini ölçmeli. Oruç tutmaya çalışmalı. Yani dayanma gücünü insan kişi kullanmalı bunu böyle. Evvela seferin, ya bir insan Ramazan'da yolcu olsa, sefer olsa. Bunu da günümüzde iyi kullanmak gerekiyor bunda böylece. Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerime geldiği zamandaki dünyaya bakalım, günümüze bakalım muhtemelenler. O dönemde vardı sefer, yolculuk vardı. Böyle Mekke, Medine halkının bütün işi ticareti böyle. Şam'da, Yemen'de, şura burada, İran'da. Nasıl yolculuk? Önce kızgın çöl. Çöl böyle. Yanlar şey, yanları yanar, yanar şey böyle. Kızgın çöl böyle. Çölde tabii yolda su mu yok bir şey böyle. Yolda dinlenme istisnaları yok. Soğuk meşrubat yok, bir şey yok bunların böyle. Deve üzerine verdi kişi böyle. Tepeden yanıyor, terliyor, arada kum fırtınası oluyor, her tarafı tozlar, terleri böyle toza yapışıyor, çamur gibi oluyor bütün bedeni böyle, gözü bir şey doluyor. Tabii susuyor gayet, yanında su varsa bile, o zaman kapları neydi? Termos yok o zaman. Onun kapları deri, tulum, yani hayvanlar tulumu üzerlerdi. İçine su konuyor böyle. Yani hayvan derisinden su. Tabii güneş ısınan su. Yani 60 derece. Bir de kokuyor. Kokuyor böyle. Onu içecek. Yanında ekmek götürmüşse o da taş gibi olmuş. Tabii kupkurum muhtemelen böyle. Tabii sıcak altında, ter altında yorulup bunalıyor. Bir de günümüzdeki yolculuğa bakalım muhtemelen. Otobüse giden kişi, otobüsler elhamdülillah muhtemelen gayet evden rahat otobüsler. Koltuklar, ama söylüyor, klimalar, artık hepsi yerinde muhtemelen. Öz arabası da olan bu şekilde, uşağı binen de bu şekilde, yollar tertemiz, asfalt yollar, arabalar mükemmel, yolculukları kısa. Bu durumda artık oruç tutmamak, sonra ne zaman olsa kişi yolda yiyecek bulabiliyor. Yani akşam mesela ayarlıyor insan bir yere, trenerde mola vereyim diyor. Oraya giriyor, lokantaya giriyor, yolda bir istirahate giriyor, karnı doyurabilir muhteremler böyle. Demek ki elden geldiği kadar muhteremler, nefs-i emmareye yol verme gerekiyor nefs-i emmareye böyle. Yani nasıl bir at değil mi böyle? Azgın bir at, besli bir at, eğer dizgin sana tutulmazsa sahibini usurur götürür, atar muhtemelen böyle. Şimdi bir insan Ramazan içerisinde hasta olsa, artık daima gücü yok kişinin böyle. Kendini ölçtü, biçti, daima gücü yok böyle. Eğer bir insan seferde olsa, filmiyle yemin uhar. O kimseye nedir? Hüdetün adet vardır, sayılı günler vardır. İyamin var. Ramazan dışında diğer günlerden onu kaza edebilirler. Yani Ramazan dışında, Ramazan sonra kaç tutamamışsa hastalığı dolayı, sebebi dolayısıyla bunları kaza edebilirler. Şimdi bir insan Ramazan hastalandı. Yani gerçi hasta kişi bir ağır hasta. Evinde, hastanede ağır hasta kişi böyle Ramazan hastalandı. Tutamadı, 15-20 gün neyse tutamadı kişi böylece. Eğer Ramazan'dan sonra bunu tutacak kadar iyileşmemişse, iyileşmeden hasta olarak gitmişse, bundan kazası gerekmiyor, borç gitmiyor muhtemelen böyle. Yani Ramazan'da hastalandı kişi böyle. Gerçek hasta ama tam yiyecek. Tabii bayramdan sonra da iyileşemedi. Hastalığı devam etti. Bunu kaza tutamadı bunu. Bu şekilde öldüyse boşta gitmiyor muhtemelenler böyle. Ama bir insan tutamadı Ramazan orucunu. Bayram sonra sağına kavuştu. Oruçtabilir. İhmal etti ama. İleri tutaram dedi böyle. Tutmadıysa, ölürse bundan boş gidiyor muhtemelen bu şekilde böyle. Ve yutikûnehüm. Bir de yutikûne itakat olanlar, takat olmayanlar. Bu yutikûne kelimesi çok zorluyor müştehitin muhtemelen müfessire böyle. Yutikûnehü aslında takat getiren anlamına geliyor böyle. Ama ifal babındaki hemze burada isolation olduğu için gücünü yitirenler, yani oruçtumaya gücü olmayanlar. Kim bunlar? Çok yaşlı, biri fani veya öyle bir hastaya yakalanmış ki hastalık her gün artar, iyileşmez. Buna göre be. Yani hastalığı geçici hastalığı değil. Allah korusun mesela ağır bir kanser, mide kanseri mesela, işte ciğer kanseri artık kanser tabanını sarmış, iyileşimi de yok böyle. Diğer kişi fazla yaşlı, halsiz, pirifani kişi, yutikûnehü, bazı ulemaya göre buradaki lam var bunun başına öyle. Lam-ı nafiye, la yutikûnehü, yani oruç tutmaya gücü yetmeyenler, orucu böyle. Son bir orucu böyle adamlar. Fidyetün amiskin. Bunlar ne yapacaklar? İyileşim ümidi yok. Ya pirifane çok yaşlı, Tabii her gün daha da yaşlanıyor, her gün daha ömründen gidiyor. Veya ağır bir hasta, hastalığı her gün artıyor, iyileşmiyor. Bu ne yapacak? Fidyetün, fidye verecek. Fidye verecek. Ne kadar? Tam miskin, bir fakir doğacak kadar her gününde. Bunlara kaza yok bunların. Tutayım için kaza yok. Tabii. Her gün ne yap? Her gününe bir fidye, fidye verecek. Ölçü ne bunda? Tam-ı miskin. Miskin, çok fakir anlamına geliyor böyle. Yani sükünden geliyor ki böyle, artık o kadar fakir, aç fakir, 20 hali kişinin böylece. Demek ki gerçek fakiri bulacak, her gün bunu doyacak kadar, sabah akşam iki öğün, bunu verecek muhteremler. Ölçü ne kadar? Kişi kendi ne kadarsa günlük bir masrafı, kişinin böyle, ortalama masrafı, o kadar bu şey böyle bu. Tabi günümüzde mesela en az 10 lira olabilir böyle, olabilir. Hemen tetavve hayrın fevhü hayrünle. Ama daha fazla verirse fevhü hayrünle, bunun için de hayrıdır muhtemelenler. Yani bir tabunu vardır bunun. Hatta buğday, arpa, üzüm, hurmadan bunların tabunu vardır. Şimdi günümüzde İşler tam tersini muhteremler. Azı saadette en pahalı buğdaydı. En pahalı buğday böyle. Buğday bulunmaz demektir böyle. En bol, ucuz hurmaydı o zaman Medine muhteremler böyle. Hurma. Herkese var böyle. En bol böylece böyle. Ondan bir sahip böyle. Buğday yarım sah böyle böyle. Günümüzde ise buğday ucuz elhamdülillah. Hurma pahalışımız burada mesela burada böyle. Demek ki her insan ne yapacak? Kendi yaptığı masrafına, mutfak masrafı, ortalaması. İnsan bazen tabii daha fazla yer, daha az insan bazen böyle. Bunu kararınca, isterse bir böyle bir fakiri evini doyurabilir sofrasında. İki öğün sabah çağırır ama o fakir aç gelmesi şartıyla ama. Bunu şart koşar mıdır? Sakın tok gelme, yemeden gelecek bu. Efendim işte sonradan birini çağırdı da ama bir çorba içmiş, bir kahvaltı yapmış. Hadi biraz daha yer. Ama muhtemelen. Aç gelmesi şart böyle. Aç gelecek. Sabah akşam. Aynı fakir an böyle. Aynı fakir böyle. İste evine bunu sofrası alır. İste bunu yiyeceğine verir. İste parasını verir. Her gün gerekiyor burada bir fidye gerekiyor. Demek ki daha fazla verirse daha da fazladır. Ve tesummü harun leküm. Mevlam buyuruyor. Şimdi burada üç tane şey geliyor buraya böyle. Hastalık, yolculuk, fazla yaşlılık. Bu durumda Rabbim izin veriyor ama şey buyuruyor. Ve tesummü harun leküm. Oruçlarınız daha hayırlı ama. Demek ki işi ne yapacak burada? Kendini zorlayacak. İn kuntum ta'lemun. İn kuntum eğer bilebilirseniz Mevlam böyle. Yani Ramazan'ın değeri bilebilirseniz ne kadar Ramazan sıra kaza etseniz bile Ramazan'ın sevabını kişi alamaz derler. Ramazan hürmeti böyle. Ramazan fazileti böyle. Her an Ramazan'da muzaf katlıyor böyle. Her böyle. Onun için Kur'an namaz elhamdülillah derler. Kur'an, amaz, hepsi bunlar, sadaka, zekat. Genelde Ramazan'a tahsil ediyor bunlar, Ramazan'da böyle. Ramazan'ın ayında böyle. Yani dopdolu bir ay Ramazan'ı muhtemelen böyle. Dopdolu bir ay böyle. Her yerde hatimler okunuyor, mukabele okunuyor. Genelde camiye gelmeyen bile işte bir teravihle falan başlıyor. Gelmeyen başlıyor. İnşallah yeni gelenlere biraz gayet etmek lazım muhtemelen böyle. Medine halkının, Mekke halkının bir özelliği var muhtemelen. As-saaten bir an böyle. Özel var böyle. Nedir bu böyle? Hac zamanında onlar haram işe gitmiyorlar muhtemelen böyle. Yani yeni gelenler rahat etsin diye gelmez bunlar böyle. Medine halkı mesela böyle. Hac dışında diğer zamanlarda devamlı harim şerifte işi olmayanlar, Resulullah'ın mutlaharı da bilhassa muhtemelen böyle. Ama hadisler oldu mu, onlar çıkmıyor muhtemelen böyle. Belki halkı da tavaf etmezler had zamanında. Ömrü zamanında yapmazlar tavaf muhtemelen böyle. Biz de ne yapalım muhteremler? İnşallah onları uyguladığım bu şekilde Ramazan'da tabi her cami, cemaati gelen yenileri bilir böyle. Komşusunu bilir, yakını bilir. Bugün namaz kılmıyordu ama Ramazan diye teravihe gelmiş diye ona ilgi göstermeli, onları öne almalı muhteremler böyle. Onlara yol yer verir onlara böyle. Onlara namazı cami sevdirelim muhteremler bu şey yapanlar böyle. Bunlar da cihat mıdır? Allah için şahat böyle. Yani İslam bir kişi kazandırmak muhteremler. Bir gün Mescid-i Nebevi'de birine kızmış. Kızmış, işte Allah şöyle yapsın, böyle yapsın, bir ona beddua diyor böyle. Peygamberimiz birdenbire, sus! Ne yapıyorsun sen? Ya bana böyle böyle yaptı. Ama bir onu kurtarmaya çalışıyorum, diğerinden. Şimdi mesela bir annenin babanın yanında oğluna işte Allah karşı alıp beraber dersen ne olur değil mi? Ana baba kızar muhteremler. Aman yavruma da başarı olmasın bir şeyler muhteremler böyle. Peygamber de ne yapıyor? Peygamber de ümmetim diye yanıyor bak. Ümmetim diye böyle. Dur ne yapıyorsun? Sus. Beni kurtarmaya çalışıyorum cehennemde muhteremler böyle. Bu iş adı cemaatinde böyle inşallah böyle. Yani cami inşallah sevdirelim böylece. Çocukları da muhteremler. Tabii hiç camiye gelmeyen insan çocukken camiye gelmese ileride camiye gelmek korkar bunlar muhteremler böyle. Nasıl bir şey bu cami acaba böyle işte korkar mı bunlar böyle. Bunlara yüz göstermeli, bunlara camiye sevdirmeli, cemaati sevdirmeli. İnşallah hocalarımız da inşallah muhterem, terör namazı inşallah. Zaten bu sene ikide selam verecek elhamdülillah. Diyanet aldığı bir karar var. İnşallah biraz yavaş kılır hocalarımızda muhteremler. Tabi ortası lazım bunda teravih namazında. Yani çok da ağır olsa olmaz böyle. Ona sıkışın onlar böyle. Orası gerekiyor teravih namazında. Ama Kur'an-ı Kerim inşallah kıraati tahmet okumalı. Namazı seyredilmeli inşallah Teala. Peki Mevlam buyuruyor. Hastayken her ne kadar izin varsa da kaza etmeye sonradan. Sebebi izin varsa da ne Mevlam buyuruyor? Uyutmanız sizin için daha hayırlı. Eğer bilebilirseniz. Kişi ne zaman bunu bilir? Mahşerde mizan başına bir hatta. Mizan başına böyle. Sonra kişi bunu kaza etmiş ama gerçekten muhteremler hep bir tane başına gelmiştir. Hem yaşanmıştır muhteremler. Ramazan ve oruç bir adına benzemiyor muhteremler. Yani mesela biraz hanımlarımız böyle. Onun tabi böyle zorunlu onlarınki tabi, onlarınki böyle. Yani ama oruçlar kalır bunlar kalır, kazalar kalır böyle. Onlar bunu daha iyi bilirler. Her zaman yaşandığı için onlar bunu daha iyi bilirler. Ramazan ayında mübarekte açılmış cennet kapıları muhteremler. Rabbim buyurun kullarım diyor muhteremler. Cehennem kapıları kapanmış, şeytan bağlanmış muhteremler. Rahmet ayı böyle, rahmet ilahi yağıyor böyle. Her an nurda yayıyor bütün böyle. İslam alemi o anda oruçta. Oruç tutması daha kolay, daha zevkli, daha feyizli muhteremler. Hele iftar vakitinde mi? İftar vakitinde muhteremler. Hele iftar vakitinde böyle. Bakıyorsun yolda trafik duruyor, sıkışıyor böyle. Herkes yeni koşuyor böyle. Evde hanımlar hazırlık yapıyorlar. Sofraya, şunlara, bunlara böyle. Bir canlılık muhteremler böyle. Sahur yemen de aynı şekilde böyle, gecede kalkıyor böyle. Ama bayram sonra kaza ediyor kişi, bunu ama ne oluyor? Bu canlılık yok mu tabii böyle? Bu canlılık yok tabii böyle. Öyle oluyor mu tabii böyle? Bu feyiz yok o zaman öyle böyle. Şimdi oruç nedir işlerinde inşallah? Bir bakalım böyle özetle inşallah. Mütekat aldığım bir ibareyi burada. Kuvve, tevkül, ekli, beşirbi, belvatlı. Kuvve, o son, oruç diyor. Nedir? Tevkül ekli, orucu yemeği terk etmek Ramazan'da, yemeğe. Ve şirbi içmeyi, şirbi şurubet olabiliyor, şirinin üstünde esir olabiliyor. Ve vakti ve cinsi ilişkiden bunu terk etme bunları oruçta. Bir de fecri, fecirden başlıyor. Fecri böyle. Tulu fecir de böyle, fecir. Tabii eskiden sahip yoktu muhtemelen böyle. Takvim yoktu. Düşünüyorum bazen de, hatta bu sefer düşündüm, yani ne kadar zahmet çekmişler muhtemelen böyle. Bakın bak. Acaba tulu fecir oldu mu? Ya. Devamlı bakacak, doğuya bakacak muhtemelen böyle. Bakacak bunlar böyle. Şimdi bize kolay mı böyle? Bak takvime, bak sağda, sağda kuracağına böylece 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika neyse böyle yok. Yıkılamadılar böyle. Bir şey yok bunların böyle. Sonra her evden tabi doğuda açık olmuyor. Bir çıkması gerekiyor. Tarası çıkması gerekiyor. Bakması bunlar bunlar. Çok zor bunlar böyle. Nedir tulu imsak vakti? Doğuda. Doğuda eğer doğu ufku düz olsa, önde tepe mi olmasa, evler olmasa, güneş doğmadan önce güneşin ışıkları atmosfere vuruyor muhteremler. Yani 19 derece kalınca ufka, bunun ufka bulunduğumuz yere, o bölgeye ufka, güneş tabii dünya altında, 19 derece kalınca dünya aksedemiyor güneşin ışınları, atmosfer vuruyor muhteremler. Atmosfer gazı ne yapıyor? Bu para tutumlara vereceğim. İki tane fecir var böyle, fecir böyle. Biri doğu ufkunda, buna denir fecir kazip, yalancı fecir. Bu nasıl oluyor? Dikey bir çubuk gibi bir ışık oluyor böyle, beyaz böyle. Ben bunu gördüm muhtemelen yaşlarım böylece. Zibir karanlıkken böyle, o anda bir aydınlık gibi oldu böyle, hatırlayın böyle. Dikey böyle, dikey böyle, çubuk gibi uzunlamasına şey oluyor böyle. Bu artmıyor, biraz daha kayboluyor muhtemelen. Yine kararıyor hava böyle. Ondan sonra, 2 derece sonra, 17 derece kalınca ufka güneş, bu nedenle fecir sadık, yani gerçek fecir bu olmuş oluyor böyle. Bu yatay böyle geliyor, ip gibi böyle. Yatay geliyor, ufka böyle geliyor. Bu yatay gelince, bu durmadan genişliyor bu muhtemelen. Yayılıyor bu. O zaman işte ne oluyor? Yas namazının vakti çıkıyor, bitir namazının vakti çıkıyor, imsak vakti, yemek yemenin vakti çıkıyor, samazın vakti giriyor muhtemelen böyle. Yalnız bunda bir şey vardı ulema arasında şimdi böyle, bu fecir sadık, ip gibi böyle yatay, hemen doğunca mı başlıyor, biraz genişleyecek muhtemelen böyle. Bu biraz itiraflı mı ulema arasında, ne yapmıştı ulemalar bunu? Şöyle yapıyorlar bunu, ihtiyaten, yani temkin denen bir şey koymuşlar. Temkin, ihtiyaten koymuşlar böyle işte. Ne yapmışlar? Hemen Feriz Sadık Dağı çıkınca imsakı koymuş imsaklarını böyle. Yemek içmeyi yasaklamışlar. Ama namazı kılmamış hemen namazı böyle. Biraz geniş beklemişler. Eskiden, yani bilirler muhtemelen, daha yaşlı olan bir daha bilirler böylece. Eskiden ne olurdu? Önce sala okurlar, minare, sala verir, sala verir böyle. Minare, sala verildi mi, artık yasaklar başlıyordu yani böyle. Ondan sonra ezan okurdu, namazda bak, önce de bu şekilde böylece. Şimdi tabii bu ne oldu? Temin vakti kaldırıldı, en sonuna getirildi böyle. En sonun şeyine getirildi. Yani öyle bir uçta ki artık böyle, yani tehlike şeyine kadar geldi bu şekilde. Şimdi bu ne oluyor burada böyle? Bazı Müslüman kardeşler ne yapıyorlar? Ezan okurken de ezan bitsin diye gene devam edemiyor muhtemelen böyle. Oruç olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor muhtemelen böyle. Çünkü şimdi ezan nasıl okunuyor Ramazan'da? Diğer zaman aynı da Ramazan tabi tam vakti okunuyor Ramazan ezan. Aslında imsak vakti çıkıyor muhtemelen böyle. Yatsı vakti çıkıyor, imsak vakti çıkıyor. Yani ezan ile Allah'a haber denildi burada böyle, artık sabahın saati girdi bu. İmsak çıktı bu şey böyle. Eğer Allah'a haber, Allah'a haber derken daha ağızda lokma yutarsa, oruç olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor. Bu ne gerek bunun için böyle? Yani takvime göre imsak yazıyor. Ondan biraz da evvel yemeği kesmeni muhtemelen böyle. Yani daha gamsız böyle. Yani 5-10 dakika önce inşallah böyle. Yemek kesmeni inşallah daha böyle. İle grubi orucun başlangıcı demek ki neyle başlıyor? Feri sağlıklı başlıyor böyle. Doğuda yataya böyle beyazlık başlıyor. Çıkmasıyla başlıyor bunun. İle grubi güneşin batışına kadar. Bu da batıda oluyor güneş batıda. Batıda oluyor. Eğer batı düzse, mesela biraz da deniz kıyısı ise, düzse batı ne yapıyor? Güneşin üst kenarı kaybolacak mı? Şimdi üst kenarı böyle batı olarak kayboldu mu, aşağıda girmiş oluyor böylece. Bir hoca anlattı muhteremler, epey bundan önce Allah'ın mesela yaşlı zamanlara bir köye imam olarak gitmiş bu. Eskiden kadro yoktu genelde böyle çok yerlerde, köylerde. Halklar bir hocaları böyle. Bu da çok tekvam böyle. Hem ilim sahibi tekvam kendisi de böyle. Bir köye imam olarak gitmiş. Köy de yüksekmiş ama böyle. Tepede bir köy yüksek böyle. O günü başlamış vazifeye. Akşam ezan okumaya çıkmış minareye. Kapı yok tabii böyle. Minare çıkıyor böyle. Minare çıkıyor. Takvime göre akşam namazına kadar girmiş, okumuyor ezan böyle. Cam açtan bağırıyorlar, hoca hoca, vakit oldu oku ezanı. Yok da, olmadı daha böyle. Allah Allah, bu nasıl hoca bu ya? Yeni gören gelen hoca bu. İşte okurlar bu şekilde. Hoca vakit oku derken bile, biraz neyse bir kan bekliyor, ezan sonra okuyor. İn aşağıya, ne yok onu diyorlar. E diyor, burası yüksek yer. Bu takvim değil, düş yere göre böyle diyor. Ona göre böyle. Burası diyor, yüksek burası diyor. Benim burası batı taraf açık. Güneşin batmanı görünmüyor burada böyle. Güneş görünüyor böyle. Güneş kayboldu burada böyle. Yani şehir merkezinden bakınca güneş kayboldu. Ama yüksek tepede batı ufku açık. Güneşe baktım diyor, güneşten batmadı daha diyor. Bak girmedi, okumamış, okumamış böyle. Demek ki orucun bir başlangıcı var. Bir de sonu, başlangıcı tulu fecir, fecir sadık bu muhtemelen. Kur'an budur bu şekilde böylece. Tamamı nedir akşamın nedir? Güneşin batışı, üst kenarının batı okunda kaybolması güneşin. Mea niyetin, niyette beraber. Bir insan oruçlama niyeti etmeden aç dursa, o günü kazanması gerek muhtemelen böyle. Niyet oruç olmuyor böyle. Niyet farz oruçta böyle. Min ehliyi ama kimin niyeti burada geçerli? Oruç ehil olacak, oruç tutmaya ehil olacak. Kim bunlar da? Müslümün, akilün, tahirün. Müslüm olacak muhtemelenler. Bir gayrimüslim, bir ateist, bir mason mesela. Hadi ben oruçtaya bakayım bugün, bakayım nasıl bakayım, biraz sağlığım için der, şu bu der böyle, o niyeti şey yaparsa böyle. O muhtemelen. Müslüm olması şart böyle. Akılın akıl olması gerekiyor muhtemelen. Eğer aklın olmayan akılın mesela beyniniz özürlü diyelim ve olursa böylece oruçlanma geçir olmuyor muhtemelen böyle. Çocuk olsa ne olur? Evet çocuğa oruç farz değil ama akl veriyorsa orucu oruçluyor muhtemelen böyle. Oruçluyor böyle. Oruç sevap alışıyor böyle. Tahirin temiz olacak. Min hayzin ve nifasin. Bu da kadınlar için böylece. Yani kişi Ramazan ayında Ramazan ayı girdi. Hanımda da bu hali olur böyle. Hayız nifas deniyor böyle. Hayız adet kanı böyle. Nifas da doğum kanı böyle. Ama adet günü geldi. Oruç tam muhtemelen böyle. Ne yapacak? Bunu sonra kadınca bunu böyle verecek böyle. Hatta bir hanım mesela oruca başladı. Temiz haldeydi. Oruca başladı. Gün oruçluyken adetini gördü. Velev ki akşam ezanına yarım saat kalmış mesela artık böyle. Kalmış. Baktı ki adetini gördü. Hem orucunu bozacak mıdır böyle. Oruca benzemek için bozacak böyle şey. Hem ağzına atar bir şey böyle. Bu da böyle şey. Yine bir kadın oruca başlamadı, adet halindeydi kendisi böyle. Tabi imsak önce temiz gerekiyor. İmsaktan önce temizlenmesi gerekiyor kadın muhtemelen böyle. İmsak temiz gerekiyor böyle. İmsak geçti daha temizlenemedi. Gündüz adeti kesildi gündüz. Temizlendi yani gündüzden. Temizlendi. Ne yapacak? Kalan o gününü bir şey yemeyecek ama muhtemelen. Hasta da böyle, yolcu böyle muhtemelen. Kişi gerçekten hasta. Şurası hasta olabilir böyle. Açlığı bir sancısı olabilir kişi. Art daire mi sancısına? Mesela böyle safrasında taş vardır, şunda bunlar vardır. Taş takılmıştı bir yerinde. Artık kuramıyor, duramıyor. Dayanım artık böyle. Dayanım için kalmamış. Yine vurdu, şu oldu böyle. Orucu bozuluyor böylece. İyileştim mesela. Tam sancı geçti. Sonra o günün kalan kısmını bir şey yememiş gerekiyor muhtemelinde. Ramazan'a sevgi gerekiyor burada böyle. Bir yolcu da, seferi de uzağa gitmiş, şu boğulmuş neyse böyle, oruç tutmamış böyle, yolcum dertten böyle. Memleketine geldi, vatanına, evine geldi, ne yapacak? Ben aslında oruç değilim de hiç yemez yoktan böyle. Kalan kısmını yememesi gerekiyor böyle. Bir çocuk oruç tutmuyor, henüz sabi yani böyle. Okulun erkeğine gelmemiş çocuk daha böyle. Eğer çocuk Ramazan ayı içerisinde gündüz ihtilam oldu, bülü erdi. Ne yapacak? Kalan kısmını yemeyecek bir şey muhtemelen böyle. Bir gayrimüslim, Yahudi Hristiyan şu bu, gayrimüslim de Ramazan günü Müslüman oldu o gün böyle. Tabi oruç değil böyle. Kalan kısmını yememesi de gerekiyor. O gün ona farz değil ama ertesi günü farz olmuyor tamam. Yani bir gayrimüslim, Ramazan günü içerisinde Müslüman oldu elhamdülillah. Müslüman oldu, ona namaz farz oluyor. O gün orucu farz değil o gün o böyle. Ama bir şey yememesi gerekiyor böyle. Bunu kaza etmiyor o günü böyle. Mesela Ramazan'ın 25'inde Müslüman oldu böyle. Kalan tutacak bunlar bu şey böyle. Müslüman Ramazan Hazretin, Aleküle Müslüman Mükellif'in edaim ve kazayın. Ramazan orucu her Müslümana farzdır. Eda ve kazayın. Eda vaktinde tutması bunu, kaza etmesi de sonradan buna farzdır bunlar böyle. İlk kaza bir kefaret ediyor. Şimdi ibaret okusam çok geç kalacak muhtemelen, vakit daralır tabi. Şimdi oruç bozma var böyle, oruç bozma. Kişi yetmiş geceden oruca. Bir de Ramazan orucun niyeti muhteremler nasıl olacak? Hanefi'ye göre, Hanefi mezhebine göre kaba kuşu yeniyor, kaba kuşluk. Yani günün yarısının çoğu oruçlu olacak, niyetli olacak. Günün. Gün iki yer ölüyor. Şer'i nihar var, örfi nihar var. Örfi ve şer'i. Yani şer'i nihar nedir? Diyene göre günler başlıyor. İmsak vaktiyle başlıyor, akşama kadar o da. Örfi gün, güneş evvel, doğuşuna başlar böylece. Burada geçiyor olan hangisi böyle? İmsak vakti. Demek ki imsak vakti ile akşam ezanı arası ne yapacak? Ortada bunu böleceksin. Bunun çoğu niyet olması gerekiyor. Hanefi'ye göre bu. Olur ya mesela, yattı, imsak sahura kalkarım dedi. Kalkamadı, geç de kalktı, namaza kalkamadı. Hasta bir şey olur neyse böyle. Hemen niyet edeyim, unuttu, aklına gelmedi. Ama 9'da, 10'da aklına geldi mesela. Şu anda 11'e kadar olabiliyor. İleri saatle olabiliyor. Aklına gelin niyet eder böyle, olabiliyor. Şafii mezhebinde ise mutlaka imsak bitmeden yaşamadan. Yani orucun vaktinde niyet olması şart. Bir kısmı niyet olmuyor Şafii mezhebinde. Bunun için ne gerekiyor bunun için böyle? Niyeti erken yapmak gerekiyor böyle. Unutmamak gerekiyor böyle. Bir insan oruçtu. Niyetli böyle, tuttu böyle. Orucu bozmaya kalktı. Artık ne oldu? Oldu böyle. Hasta oldu, şu oldu, bu oldu. Kişi ağır hasta olsa, dayanma gücü olmasa, oruç bozmaya izin var muhteremler. Ama buradaki denge çok hassas denge böyle. Yani hemen bozamıyor tabi bu şekilde böyle. Şimdi din insan adeten yenilen bir şeyi gıda veya deva deniyor böyle. İlaç türü olsun veya gıda türü olsun böyle şey. Adeten yenen bir şeyi yer içerse buna ne gerekiyor? Kefaret gerekiyor muhtemelen. Kefaret gerekiyor ona böyle. Şimdi bunda bir kolaylık var bunda. Bir insan Ramazan'da hastalandı artık böyle. Sancısı var, şusu var, busu var. Bayağı bir zorlanıyor, dayanamak gücü kalmadı falan artık böyle. Aklını fazla meşgul ediyor. O yüzden bozsam mı diye. O yüzden bozmaz o şekilde. Ne yapsın muhtemelenler? Adeten yenmeyen bir şey ağzına götürsün. Nedir? Mesela kuru çiğ pirinç, mercimek, bir nohut, leblebi olmaz ama. Leblebi yenilmiş ağzına muhtemelen. Çiğ nohut, böyle çiğ bir kuru fasulye, çiğ pirinç, çiğ mercimek bu şekilde. Hatta bir kağıt parçası böyle, temiz kağıt yutarsa, onun için bozuluyor. Buna henüz kaza gerekiyor. Kaza gerekiyor. Demek ki kişi hastalandım diye hemen orucunu bozarsa biraz tehlikeli. Belki hastalığın da o kadar ağır değildir. Kendi paniğe kapıldı belki de muhtemelen. Ne yapar bu kişi yapsın böylece? Zaten gelmeyen bir şey böyle. Mercimek, kuru fasulye, nohut artık ne varsa böyle pirinç, çiğ yama şart bunların böylece. Bunları hemen yutar bunları, suslama. Sus olmaz. Suda gıda olmaz böyle. Suyun içi sıçacak bunlara böyle. Ondan sonra ilaç şeyleri olabilir bunlar sonunda böyle. Tuz. Bakın, tuza gelince muhteremler. Bir insan eğer az bir şey tuz yutarsa, orucu bozulduğu gibi buna kefar da gerekiyor muhteremler. Neden? Çünkü bazı insanlar tuzu severler muhteremler böyle. Yani az tuzdan hoşlanır kişi böyle. Eğer bir insan çok tuz yutarsa, mesela aldığı kaşığı avuçta tuzunu yuttu böyle, çok tuz yutarsa, buna kefaret gerekmiyor, buna kaza gerekmiyor. Şimdi çok tuzdan nefis hoşlanmaz muhtemelen böyle. Bundan insan zevk alamaz bundan böyle. Ama az alırsa, bunu hoşlanır bundan böyle. Bir insan ekele, evşire bir amden, ev camiye. Üç şeyi burada sayıştırıyor burada böylece. Eğer cama, cima dediği şey, cinsel ilişkide bulunursa bir insan, Ramazan'da, oruç şeyken, bir şey yerse, içerse bir şey böyle, gıdağın, ev davayın, devaları böylece. Buna ne gerekiyor? Hem kaza, hem kefaret gerekiyor, kefaret. Ne dedik kefaret muhteremler? 60 gün böyle, 60 günlük kefaret böyle şey. Buna deniyor zihar kefareti. Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır. Kat-ı Şemiyallah'a başlıyor. Mücadele sure adını böyle. Ona bir kişiye böylece. Üç arıyor bu kefarete böyle. Kişiye bir devşiye böyle. Birincisi küle azat etmesi böyle. Demek ki bir insan Ramazan ayında eğer oruçluyken kaçtan bozdu. Ağır hastalığı olmadı, şubu olmadı böylece, dayanamadı, suda falan böyle, orucu kaçtan bozduysa, buna kefaret gerekiyor böyle. Bu da nedir? Önce köle azadı. Kölesi varsa, o azalacak böyle, hürecek böyle. Kölesi yoksa, satmayacak bir köleyi, azalacak mıdır? Böyle. Bak, İslam ne yapıyor? İslam köleyi birden yasaklamıyor, ama bir de tedirgen böyle, onu kaldırıyordum böyle bak. Bunu zorunlu kılmıyor böyle. Eğer köle ağzına gücü yetmiyor, tabii köle pahalı, insan çünkü muhtemelen böyle yetmiyorsa, o zaman oruç 2 ay. Şehrini müttabiayn gerekiyor. Şehrini müttabiayn, 2 ay oruç tutması gerekiyor. 2 ay böyle. Eğer hilali görerek yani kamiri aylara göre ayın başından başlarsa 2 ay tutması gerekiyor mesela. Mesela Recep ayının başına başladı, Şaban'ın sonuna kadar böylece. Aylar, Arap ayları, kamiri aylar 30-29 olabiliyor muhtemelen böyle. Yani 31-29 olsun, 59 yapar, yeterli gene böyle. Eğer ayın birine başlamışsa, ayla başlamışsa böyle. Eğer aya bakarak başlamamışsa o zaman sittine yani 60 gün dönemde. Ya 60 gün böyle. Ama ara vermeden bütün tabi engelliyor. Ara vermeden böyle. 50 gün tuttu. 51. günü rahatsızlandı, şu oldu, bu oldu, kustu, mustu. Tutamayacağım ben de bu şeyi. Tutmadım o günü mesela muhtemelen. 50 günü kefaret yandı, kefaret yandı böyle. Orucu, oruç amirini sevap aldı böyle. Nafe dönüştü. Kan yandı bu seferde. Hatta 59 gün günü de tutuyorsa, 59 gün tuttu, 6 gün tutamadı, 60 gün tutamadı. Ya Ramazan girdi araya, 60'ı tamamlayamadı, kefaret olmadı. Ne yapacak? Bayram sonra tekrar yeniden başlamadı. Böyle böyle. Bunun da bir kaçamak yolu var muhtemelen bu şey böyle böyle. İnsan başına gelirse, mesela hesabı güzel yapmadı, 59. günü Şaban'ın son günü, 60 tamamlanmıyor. Tutuyor böyle. Ertesi gün Ramazan. Ramazanlar ortu farz, başta basmam. Ne yapması gerekiyor bu kişinin böyle? Bu kişi İmsattan önce yola, sefere yola gider muhtemelen böyle. Yolcu çıkar böyle. İmsattan önce böyle ama. Yolcu çıkar. Ne yapar? O kevarını niyet eder muhtemelen böyle. Mükim olan bir insan Ramazan'da niyet ne olsa olsun o Ramazan orucudur. Değil muhtemelen böyle. Ama hasta olan bir kişi, ağır hasta olan kişi, yolda olan bir kişinin niyetine bağlı orucu muhtemelen böyle. O kevarat niyet eder, tam şey böyle. 60'ın tamamız gerekiyor böyle. 61 deniyor, biri kazanmıştır. O hemen şart diyor böyle böyle. 60'ı peşi peşin olacak. Kazayırsa bir ay sonra yapsın. O fark etmiyor muhtemelen böyle. Olabilir böyle. Bir de Ramazan orucunun kazasını geciktirmemek daha eftal böyle. En sonunda sınır ikinci Ramazan'a kadar bitmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Eğer üzerinde hanımlarımız olsun böyle, bize de kaza orucu var Ramazan'dan. Öbür Ramazan geldi. Tabi tutuyor gene bunu olacak bu şekilde böyle. Ama Şahmesebine göre sonra kalırsa buna bir de fidye vermesi gerekiyor. Tek vermek gerekiyor. Bir de unutarak yemek içmek muhteremler. Unutarak. Bu tabi oluyor böyle. Hanımlarda daha oluyor böyle. Yemek hazırlarken, şey yaparken böylece soyarken, boyarken bir şey böyle bir bakayım bakayım Fatih Tanrı'nın mesela böyle, unutarak ama. Hadis okuyayım işte bunu inşallah. Hadis-i Şerif'te muhtemelen Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Hacı'da böyle bakın böyle. Yani bu kadar kuvvetli hadis-i şerif böyle böyle. İzhan nisihat hüküm, fekele ev şeribe, Gül Aleyhisselam Hazretleri, size bunu unutarak bir şey yerse, içerse bir şey. Demek ki unutarak bir şey yedi, bir şey içti böyle. Hürütün mesamehü, onu tamamlasın. Fe'ilnem etemehullâhe ve sekâhü. Allah onu yedirdi, onu içtirdi bunu bu şekilde böylece. Bir gün biri geliyor, Eshab-ı Kiram'dan birine. Burası olması ihtimalle, unuttum ismini muhtemelen, kim olduğunu da, yanlış olmasın inşallah. Eshab-ı Kiram'dan birine geliyor, soruyor. Ben bugün oruçluydum diyor, nafile oruçluymuş ama. Ben oruçluydum ben bugün diyor. Unuttum diyor, şunu yedim. Ne olacak halim? Unuttum, bir şey yapma öyle. Orucu oruçtan böyle ver diyor. Ama diyor, orada kalmadım da. Bir yere gittim, yemek yiyor orada. Oturup ben yedim, karnımı doyurdum orada. Ne olacak? Unutarak yedim, o da olmaz be. Tamam, zararı yok ona böylece. Bir yere daha uğradım, orada sofa oturdum. Sen orucu artık bir şey çıkmış, yoldan çıkmışsın artık. Şimdi bir insan Ramazan ayında oruçluğunu biliyoruz böyle. Oruçması gereken bir insan. Bir muhtemelen böyle. Bahtek edin bir şey içiyor, yiyor. Hem bunu söylemek gerekiyor muhtemelen böyle. Vermek gerekiyor buna. Kimi? Eğer o kişi sağlam insan, oruçma gücü varsa hem uyarmak gerekiyor. Vacip oluyor bu. Uyarıldı. Ağzına mesela bir lokum attı. Ağzına bir şey attı, hurma attı ağzına böyle, gündüz böyle, işte bir şey attı ağzına böyle. Bir meyve ısırdı, attı ağzına bu şekilde. Arkadaşlar ben oruçluyum sen bu şekilde. Bak Ramazan şimdi böyle. Ne yapması gerekiyor? Eğer ağızdaki şeyi yutarsa, yani yutmadan çıkarma imkanım var. Ama imkan olmasa gitti başka olmaz der. yani çiğnemeti olan şeyi yutarsa bilerek orucu bozulur muhtemelen böyle. Yutulması gerekiyor buna böyle. Hemen onun tükürmesi gerekiyor, atması gerekiyor onu böylece. Eğer yaşlı, zayıf, böyle hasta ama tekva kişi böyle Allah'ın salih dostu, Allah dostu kişi böyle zahmetle zor tutma çalışıyor. İşte iyi de yiyor ama böyle. Görün bu şekilde böylece. Ona bir şey dememe gerekiyor muhtemelen. Geçsin böyle. Ona size çıkarma gerekiyor. Geçsin böyle. Hiçbir şey böyle. Hiç böyle. Görün yakan böyle. Konuşun böyle. Karnını doyursun muhtemelen böyle. Karnını doyursun böylece. Ondan söylesin bak bugün Ramazan'dı böyle. Öyle mi öyle? Orucu tam muhtemelen der. Buna kaza falan gerekmiyor muhtemelen böyle. Bir de hatayla orucu bulmak var. Hatayla böyle. Oruç olduğunu biliyor ama hatayla kaçıyor. Bu kışın çok oluyor kışın muhtemelen. Yağmurda, karda böyle. Yani ben dikkat edeyim buna böylece. Bazen üstün tipiliyor yağmuru böyle. Düz yağmıyor da. Önden geliyor mesela kar tipili böyle. Yağmur böyle tipili geliyor. Kişi birine konuşuyor. Ve esniyor. Aşağısına esniyor böyle. Ağzına yağmur suyu kaçtı. Ağzına kar kaçtı. Yuttu bunu. Oruç olduğunu biliyor ama elini olmadan yuttu bunu böyle. Orucu bozuldu. Günde gün lazım böyle. Kaza lazım böyle. Ya abdestte mesela boğazdan su kaçar, gusülde kaçabilir. Kusma bir de muhteremler. Bu da şey olan bir şey böyle. İlk günün daha fazla olabilir böylece. Hadis-i şerif var yine be. Mezrahül kayhü feleys aleyhi kaza verin. Bir insan elinde olmadan kusarsa, kendine değil ama böyle. Benzerahül kayhü. Kişi böyle zorladı, birisi bulandı, tutamadı kendisini, kusacak böyle, kustu böyle. Buna kaza gerekmedi peygamber böyle. Buna bir şey gerekmiyor böylece. Demek ki elinde olmadan mide bozulmuş. Neden mide bozuluyor? Biraz da muhtemelenler iftarı bir insan biraz fazla kaçırırsa, iftarı kaçırırsa, tabii geceleri kısa, aradaki zaman çok kısa iftar harcı böylece. Acıkmadan bir insan bir şey yedi mi, bu çok zarar muhtemelen böyle. Hiç bu parça yok böyle böyle. Hiç bu parça yok böyle böyle. Bir de bunu sindiremiyor muhtemelen böyle. Bir de bozuluyor böyle böyle. Şimdi bayılanıyor, ekşimi yapıyor, şunları yapıyor, gazı dönüşüyor bu şekilde. Altı mide böyle. İshal oluyor böyle, kusma oluyor böylece. Hatta bedene bir de zararlı bu muhtemelen böyle. Çünkü bu kana çekiliyor bunun bir kısmı, çekiliyor. Acıbın depoluyor, doluyor, bunu diğer organlara veriyor. Bütün bedene bu zarar olmuş olabilir bu böyle. Bunun için ne gerekiyor adı cemaatimiz? İftarı biraz hafif yapmak istedim böyle. Acıktı ama işte kendimi frenlemiyorum. Dedik ya başta kedi meselesinde muhtemelenler. Meselesinde fren lazım muhtemelen böyle. İftarı hafif muhtemelen iftar böyle. Yani bizde aksine iftar muhtemelen. Ağır böyle. İftar davetleri felaket mi tamam ya? Felaket böyle şey. Börekler, tatlılar, baklavalar, şunlar, ağır etler, şunlar, bunlar filan artık böyle en ağır şeylere böyle. Mide boşalmış, aç mide böylece. Hafif yemesi gerekiyor. Öyleyken ne oluyor? Ağır yenecek bu sefer. Arkadan uflama, uğurlama, böyle işte huluk olamıyor. Esneme, şunlar bunlar, işte gaz lazım, şu lazım, bu lazım, onu sardı. Bana oraya bakın muhtemelen bu şeye böylece. Bir de 2-3 saat yedi mi sabır yemeğini? Tabii zarar muhtemelen. Demek ki bu tür haline oluyor. Bir insan elinde olmadan, isteği dışında bir de bozulmuş, kustu, bunun bir zararı yok muhtemelen. Yalnız kusma gelip de geri dönersin olacak. Ağzına geri döndü. Eğer ağız dolusu olmasa İmam-ı Ebu Sefer Muhteremler oradan bozulmuyor. Demek ki elinde olmadan kustu mustu böyle ve hatta kusamadı da ağzına geldi. Tabi acı acı gelir böyle bu ağzına muhteremler. Ama ağız oldu ya böyle. Bir ağzına geldi. Bunu hissetti bu acı geldi böyle. Derken geri gitti bu. Doğru bozulmuş muhteremler. Eğer ağız dolusu böyle gelirse kişi unutabilir. Unutmaması gerekiyor bunu derim böyle. Ve min istekâye amden fel yakdî. Eğer bir insan kas olur, kusarsa, kendisi böyle. Artık midesi bulanıyor, rahatsız oluyor da kendisi uğraşıyor kusmaya, icana parmağını ağzına sokuyor, boğazına sokuyor, şunu bunu yapıyor. Kusarsa o zaman orucu bozulur böyle. Bozulur böyle. Demek ki elinde olmadan kendinden gelirse, ne kadar gelirse gelsin orucu bozmuyor muhtemelen. Ya bozmuyor. Bir de iftardan muhteremler peki Aleyhisselam Hazretleri ne yapardı muhterem iftarda böylece? Hadis-i şerif günü vardı, onu geçiyorum. Eğer taze hurma mevsimi ise Aleyhisselam Hazretleri onunla iftar açardı, taze hurmayla. Namazı kılmadan ama. Taze hurma açardı. Taze hurma. Fenim tekün urtebatın fötü meyratın. Eğer yoksa taze hurma, o zaman kurumayla. Az bir şey böyle. Kurumayla böyle. Demek ki ikisi varsa tercih taze hurma muhtemelen böyle. Peygamber'in sünneti uymak böyle. Yani hurmayla açmak muhtemelen böyle. Neden? Hurma kan şekerini dengeli muhtemelen böyle. Kan şekerini dengeli böyle. Diğer tatlıya benzemiyor böyle. Diğer tatlılar birden kan yükseltilir aç karnına böyle. Diğer tatlılar böyle. Kişi diğer ağır tatlıya yüklendi mi? İşte balkaları, balkaları tulumladı, şunlar, bunlar, kişi bunlar bile yüklendi mi? Bunda hemen kana karıştır, şeker bile fırlar muhtemelen böyle. Hurma, bu kan şekerini dengeler hurma muhtemelen. Hurma böylece. Bakın, Peygamberimizin sünneti muhtemelen böyle. Demek ki imkanı olan, elhamdülillah, yani ülkemizde bu imkanı var aşağı yukarı muhtemelen zamanımızda işte böyle elhamdülillah. Demek ki taze hurma varsa taze hurma ile, yoksa kuru hurma ile. Bu da yoksa, onunla su ile muhtemelen böyle. Su ile iftar aşağı Aleyhisselam Hazretleri. Tabi bunlar bitmez muhteremler, oruç meselesi bu şekilde. Bir de inşallah gelen kısa teravih namazına. Teravih namazı muhteremler 20 rekat namaz bakın. 20 rekat böyle. Neden 20 rekat bu? 2 rekat sabah namazının farzı. 4 öğle namazı 6. 2'nin 4, 10. 3 akşamın farzı, 13. 4 yatsının farzı, 17. 3 ile bitir, 20. Onun için 20 rekat. Yani her şeyin böyle sayısı, her şeyin bu da hikmet inceği var muhtemelen böyle. Demek ki 20 rekat namaz kişiye farz böyle. 3 vacib olmak üzere farz olmuş oluyor. 20 rekat teravih kılınıyor böylece. Bunun ikide bir selam verilmesi, sünnet olan bu da muhtemelen. İkide selam verilmesi. Dördü kadar bir oturulması biraz gerekiyor bunların böyle. Yalnız bir uygulama var Türkiye'de. Yani aklımı karışıyor muhtemelen böyle. Ne diyor bunda? Yatsı namazı kılınıyor. Tabi bitir kılınmıyor meşhur böyle. Teravih kılınıyor. Ediyor 30 rekat namaz muhtemelenler. 20 rekat teravih değil mi? Onun da yatsı namazı, yani sünnetiyle, farzıyla, sonuçta beraber 30 rekat böyle. Oraya bir dua ediliyor orada. Niye dua ediyor orada böyle? Hikmeti ne hiçbir şey bunlar böyle. Kısa bir dua böyle. 30 rekat namaz kılınıyor, oraya bir dua ediliyor. Sonra bitire kalkılıyor, ondan sonra uzun dua ediyor muhtemelen böyle. 3 rekat için böyle. Araya giriyor. Aslında şu sünnet olan muhtemelen böylece. Yastığının ilk sünneti kılınır, farzı kılınır, sonuçta kılınır, kılınır, tesbihatçı orta çekilir muhtemelen böyle. Şafi değilse hem farzın sonra. Şafi muhtemelen böyle. Çünkü Hazreti Şerif'in mektubetin gibi bir, şöyle bir ibarede, birinde yok bunların böylece. Hanefi'ye göre farzdan sonra sünnet de farzı tabidir Hanefi'ye göre. Ne gelir Hanefi'ye göre böyle? Yatsı namazının farzı kılınır, 4 rekat. İlk yatsı sünneti kılınır, onun tesbihleri çekilir, ondan sonra teravih kalkılır, bir sonraki kılınır böyle. Yani bir insan evinde kılıyorsa, kendi kılıyorsa bunu yapması gerekiyor tabii bu şekilde böyle. Rabbim inşallah muhteremler, namazımızı inşallah kabul etsin muhteremler. Oruçlarımızın haberi nasıl bir kabul etsin inşallah muhteremler. Rabbim hasıra şifa versin. İslam aleminde şu anda bir gariplik var. İslam aleminde muhteremler. Göçler böyle, gurbetteler böyle. Yani düşünün ki makbun, düşünün muhteremler. Yani kışın o fırtınalı havada ne yapıyorlar? Botlarla Ege'den geçmeye çalışırlar. Botlarla muhtemelen böyle. Lastik botlarla böyle. Çoğu çocuk böyle. Kadın erkek. Ne yapıyorlar? Üstüne biniyorlar. Demek ki memleketinden duramıyor. Tabii düşman var böyle. Kendi devirdik kendisine düşman. Üstü durmadan bombalanıyor. Her taraf yıkılıyor, yakılıyor. Aç kalıyor. Kaçıyor. Gurbette Müslüman kardeşlerimiz var muhtemelen böyle. Rabbim iş onlara da inşallah dönüşsün vatanlara muhterem inşallah. Tabi bir şey vardır, ulemaların sözü vardır muhteremler. Küfür devam eder, zulüm devam eder. Küfür devam eder, inkarcılık böyle. Her zaman kâfir oluyor be, inkarcı böyle. O devam eder böyle. Zulüm devam eder zulüm muhteremler. Zulüm bir sınırı vardır böyle şey. Bir noktaya gelir, Allah'ın gazabı gelir muhterem böyle. Gelir muhteremler. İnşallah İslam aleminde bu zulmü çıkaranlar ona başa gelir bu inşallah muhteremler verecek. Nasıl olsa inşallah bu akşam biliyorsunuz teravihimiz başlıyor muhteremler. Ramazan başlıyor. Ne zaman başlıyor? Akşam ezanına girdi mi Ramazan hükmü başlıyor muhteremler. İslam'da o geceler ertesi güne bağlıdır, tabidir böyle. Yarın cumaysa, bugün perşembe ise dolu cuma girişi olmuyor böyle. Yarın bayramsa ne oluyor bugün? Bayram gecesi olur muhteremler. Yani Kur'an bayramı arifesi hariç. O buna girmiyor. Bunun dışında yarın inşallah olduğuna göre İslam aleminde bu gece akşam ezan Allahu Ekber Ramazan'ın özeli başlıyor. Sevaplar başlıyor muhteremler. Yani bu akşam namazının sevabı Ramazan sevabıyla. Bakın muhteremler. İkili ön namazı Şaban'ın sevabına göre böyle. Akşam ezanı okudu, akşam namazını kıldık mı, o Ramazan sevabı muhteremler böyle oluyor. Ne kılarsak böyle böyle. Bu akşam tarihe başlıyor muhterem inşallah Teala böylece. Rabbim yardım etsin Müslümanlara inşallah muhteremler böyle. Bilinçli olmaya böyle, özen göstermeye, dikkat etmeye nasip etsin inşallah. Yine Teala Fatiha.